Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejny lockdown jest możliwy, mówi o tym wicedyrektor ze szpitala MSWiA w Warszawie i wskazuje na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. O kolejne 2 tygodnie wydłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy, informuje resort rodziny. Czesi nie wykluczają zakupu szczepionek przeciwko koronawirusowi od Rosji. W obliczu trzeciej fali pandemii koronawirusa możliwy będzie kolejny lockdown. Tak uważa wicedyrektor do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA Artur Zaczyński. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że szpitale będą musiały wprowadzić zmiany organizacyjne. Optujemy za tym, żeby każdy szpital pracował w systemie hybrydowym, żeby nauczyć się żyć z tym wirusem, żeby na każdym oddziale była możliwość izolacji pacjenta, żeby nie było takiego popłochu, jak wcześniej obserwowaliśmy, że jeżeli pojawi się w szpitalu pacjent z koronawirusem, to zamyka na cały szpital. W tej chwili już nauczyliśmy się tego, natomiast nadal są szpitale jednoimienne, bądź zielone fragmenty szpitali. Niektóre szpitale nie mają takich możliwości, żeby hospitalizować tych pacjentów. Myślę, że te zmiany organizacyjne będą musiały wkrótce nastąpić. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o poranku o 10 tysiącach nowych wykrytych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 114 osób. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do 14 marca. Informuje o tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Minister podkreśla, że rząd uważnie śledzi sytuację epidemiczną i reaguje na nią. Stąd decyzja o wydłużeniu prawa do tego zasiłku. Przysługuje on rodzicom dzieci do lat 8, a także dzieci starszych, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Mogą skorzystać z tego dodatkowego świadczenia wtedy, kiedy placówka w przypadku szkoły prowadzi zajęcia zdalnie, jest zamknięta, czy też w przypadku przedszkoli, żłobków przy zamknięciu. Składa się wtedy oświadczenie do swojego pracodawcy, czy też płatnika składek o tym, że z takiego zasiłku się skorzysta. Świadczenie nie jest wliczane do 60 dni zasiłku opiekuńczego wynikającego z ustawy podstawowej. Premier Czech zapowiedział obowiązkowe testy na koronawirusa w firmach. Dzisiaj tym tematem ma się zająć rząd. Andrej Babisz zmienił też zdanie w sprawie rosyjskiej szczepionki, którą chce stosować jeszcze zanim preparat zostanie zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. Andrej Babisz w wywiadzie dla telewizji CNN Prima News powiedział, że od przyszłego piątku testy na koronawirusa mają być obowiązkowe w firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Czeski premier zagroził, że na przedsiębiorstwa niespełniające zasad związanych z testowaniem będzie nakładana grzywna w wysokości do 500 000 koron, czyli ponad 86 tysięcy złotych. Od jutra czeskie firmy, a także osoby samozatrudnione będą mogły ubiegać się o refundację dobrowolnie przeprowadzanych testów. Państwo opłaci miesięcznie 4 testy na osobę. Premier Andrzej Babisz zapowiedział także, że Czechy mogą rozpocząć podawanie rosyjskiej szczepionki Sputnik, jeśli zatwierdzi ją Państwowy Instytut Kontroli Leków. Szef czeskiego rządu po raz kolejny zmienił tym samym zdanie. Wcześniej utrzymywał, że Czechy nie będą szczepić Sputnikiem, dopóki preparat nie zostanie zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków. List w sprawie dostaw szczepionki wystosował do prezydenta Rosji Władimira Putina prezydent Czech Miloš Zeman. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Warszawiacy upamiętnili powstańców, którzy 190 lat temu pod Olszynką Grochowską stawili czoła carskiej armii. W tym tygodniu minęła okrągła rocznica najkrwawszej bitwy powstania listopadowego. Uroczystości ze względu na pandemię musiały zostać okrojone. Nie zorganizowano na przykład rekonstrukcji polsko-rosyjskiego starcia, mówi podpułkownik Związku Piłsudczyków Polskich Andrzej Michalik. Pandemia wymusza, że skromniej musimy te wszystkie uroczystości obchodzić, ale nie załamujemy się, pandemia się skończy i wrócimy do naszych chlubnych tradycji upamiętniania tych dat historii. W 1831 roku 40-tysięczna Armia Polska zablokowała pod Olszynką Grochowską drogę 60-tysięcznemu ugrupowaniu armii rosyjskiej maszerującemu na Warszawę. Choć bitwa uważana jest za nierozstrzygniętą, bo zmusiła obie strony do odwrotu, to jednak uniemożliwiła oddziałom Imperium Rosyjskiego wkroczenie wtedy do Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana i jutro w ciągu dnia miejscami na południowym wschodzie opady deszczu, mrzawki, a w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, z kolei w górach samego śniegu. W nocy od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 2 na południu, zachodzie i nad morzem. W ciągu dnia od 5 na południowym wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Siedem minut po północy i już mamy marzec, ale wydarzenia muzyczne dzisiejszych osobliwości zatrzymają nas jeszcze w najkrótszym miesiącu. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Tymczasem, zanim przypomnę adres mailowy i wspomnę o naszej grupie wsparcia na Facebooku, śpieszę w poczcie. Mamy bowiem już maila powitalnego. Śpieszę go odczytać. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Irenę Dan, pana producenta Wojtka Dorosza, osobliwych oraz ptaki, które radośnie drą dzioby. Ptaków, które dziobów nie drą radośnie, nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, ale naszła mnie refleksja. Czasami takie coś dopada człowieka. Walczę z tym, ale nie zawsze się da. Otóż wyszło mi, że muzyka nie dzieli się na smutną i wesołą, ale na dobrą i mniej dobrą, czego przykładem był ten długi, bardzo długi utwór, ale za to bardzo przypadł mi do gustu. Leningrad także sprawił dużą radość. Lubię tę grupę, a jeszcze bardziej jej teledyski. Może być, zamiast Persów. Ha, no i akordeon był i niby Persów nie było, ale dźwięki Mustafy trochę przypominające. Tuszę, że i dziś na osłodę poniedziałku półredaktor umilił uszy dźwiękami nigdzie indziej nie występującymi, a słuchacze nie będą się migali odniesienia informacji o audycjach na wszelkich tablicach, murach, a nawet purpurowych pałacach. Liczę także na odpowiednią czytankę, może bardziej współczesną, albo odwrotnie, całkiem niewspółczesną. Sam zaś wróciłem do Łomuńca, gdzie mordują na tamtejszym uniwersytecie. Nie studiujcie tam. Dobra rada. Pozdrawiam, Stefan Mielec, gdzie hala sportowa mocno wychodzi już spod ziemi. Hala sportowa, jak to na wiosnę, wychodzi spod ziemi, a my zaczynamy. Rozpoczęliśmy od Hiszpanów, chociaż to absolutnie nieoczywiste, słuchając tych nut, a ja z rozpędu zapomniałem podać adres. W związku z tym czynię to teraz. Wojciech Osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. To poczta internetowa do Państwa dyspozycji nocną porą. Nie muszę mówić, że bardzo lubię dostawać korespondencję o tej porze. Ożywia to trochę półredaktora, a można również z nami podyskutować. Na Facebooku grupa Osobliwości Muzyczne jest taka, proszę sprawdzić. Tymczasem dalej suniemy po muzycznej krainie i pora odwiedzić Joanina City i mieszkających tam wieśniaków. The God of rain. Państwo. Pozdrowienia od pana Marcina z Wrocławia, który życzy wszystkim udanego tygodnia i pozdrawia, bo w środę też będzie. Pani Dana z Kędzierzyna Koźla pyta, czy to wieśniacy z Janina City? Oczywiście, że tak, a jeśli chodzi o Danę, to wspomnę, że to nasza słuchaczka i koleżanka, która przez wiele lat prowadziła podobne audycje w radiu internetowym i pojawi się u nas w studiu na specjalnej audycji, to chyba już w marcu, na początek wiosny, która zawiedzie nas do ukochanej Grecji, bo Dana często tam bywa i teraz siedzi w Kędzierzynie czy tam w Koźlu i tęskni za Grecją właśnie. Jeśli chodzi o tęsknotę, przypomina mi to Monty Pythona i sketch z nieżywą papugą. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają. To była albo norweska błękitna, albo norweska falista. Nie poruszała się, no bo była nieżywa, no ale Chris tłumaczył, że tęskni za fiordami. O, to a propos tęsknoty. No i pozdrowienia od pana Aleksa, który dobrnął do komputera i pozdrawia z Jaworzna. To jeśli chodzi o pocztę. A teraz byliśmy w Janinie, a nasza opowieść wiedzie nas do kolejnego grodu, który pojawił się nagle, niespodziewanie, przed oczyma Arii, który wraz z towarzyszami wyszedł z lasu, znużony już wędrówką po leśnych ostępach i nagle oczom jego ukazał się gród i to gród niezwykły, bo mur, który go otaczał, był przystrojony w różnego rodzaju kobierce, dywany, które zwisały z jego krawędzi, a bramy przystrojone były w girlandach i tonęły w kwiatach. Wszystko mówiło, że gród ten albo kogoś oczekuje, albo ktoś witany właśnie do tego grodu przybył. Nad murami wznosiły się różne wspaniałości, a to szczyty wierzchołki wspaniałych palm, a to kopuły pałaców i różnych świątyń. Wszystko w pięknej zieleni, w kwiatach, w złocie, zapraszało do wejścia. Towarzysze Arii w związku z tym, gdy tylko stanęli przy jego boku, razem ze swym, nie wiem jak to powiedzieć, szefem, dowódcą, przywódcą, nie ociągali się zbytnio, przekroczyli jedną z bram i ich oczom ukazał się piękny widok. Po obu stronach wspaniałych dróg ukazały się pnące się na wiele pięter pałace, przystrojone we wspaniałe rzeźby, które ciągnęły się aż hen po dachy i przydawały pałacom splendoru. A przed budynkami często spotkać można było fontanny, których szmer miło łechtał uszy przybyłych i złaknionych podróżnych. Chodzili tak jakiś czas po mieście, napawając oczy widokiem wspaniałości i pałaców i pięknych marmurowych dróg i owych wodotrysków, weszli na rynek, na którym piętrzyły się stosy dobra wszelakiego, a to pięknie wygarbowane skóry, a to kolei stoiska z różnymi frykasami, na innych z kolei pięknie inkrustowana broń, na innych jeszcze szlachetne księgi i dobro wszelakie. Wszędzie zaglądali do pałaców, zaglądali za stragany. Wszelako oprócz ptaków, które podrywały się na ich widok do lotu, nie spotkali nikogo. Miasto wyglądało na wymarłe, no i nie powiem, że mina im zrzedła. W każdym razie tutaj z wielkim znakiem zapytania. Porzucimy na razie naszych wędrowców, bo przed nami Daliborowo granie. doszły do nas również i pozdrowienia od Jarmili i Łukasza z Zielonej Wyspy. A tymczasem może powrócimy do naszej opowieści, bo grono bohaterów znalazło się w sytuacji, przyznają Państwo, dość niezwykłej. Otóż po jakimś czasie zaczynali przywykać do niezwykłości swego położenia. Patrzyli naokoło, rozglądali się, wchodzili do budynków, ale wszędzie ani śladu żywej duszy. Tymczasem ich buty okute tupały dość głośno po głównej marmurowej ulicy, wysadzanej pięknie drzewami sandałowymi na samym środku, i przywołały grono dzikich zwierząt, które zadomowiły się w mieście i wzięły je w posiadanie, ale trzymały się w bezpiecznej odległości, patrząc tylko z niepokojem na nowych przybyszów. Ci jednak, gdy podeszli do targu, wybrali sobie najpotrzebniejsze rzeczy i dalej buszując po mieście, nagle zobaczyli na końcu owej głównej alei wznoszący się wysoko ponad resztę budynków zamek. Skierowali tam swe kroki i po jakimś czasie doszli do pięknej, zdobionej bramy, wykonanej całej z kości słoniowej i inkrustowanej złotem. Przekroczyli ją, ale tak jak przed bramą, tak i wewnątrz zamku przywitała ich głucha cisza. Najwyraźniej nikogo nie było również i w tych komnatach, ale przechodząc z jednej do drugiej, mieli nieodparte wrażenie, że ktoś jednak przed chwilą tu był, o czym świadczyć mógł nieuchwytny zapach damskich perfum unoszących się nad kotarami. Kilka pomieszczeń, które mijali, ewidentnie wyglądały na damskie komnaty pełne strojów i różnych upiększaczy. I no właśnie, przechodzili przez dziedzińce, znów zanurzali się w komnatach, przemierzyli cały labirynt i o, i to jest dobry moment, by naszych bohaterów na chwilę pożegnać. Dzisiaj, jeśli chodzi o wybór geograficzny, kaszanka z lodami. Będziemy hulać po całym globusie. Jeżeli ktoś znajdzie jakiś klucz, który by do tego wyboru pasował, to ciekaw jestem, bo sam gubię się w tym. Tyr. Först till fäck han ragen när konkur fri om natten glade förrän han heje knörren smuja så var över här Fört till vi strandjon berga strandje sykur och jag tar man kyrklanda träka finne kjöltor oficer z Wysp Owczych, czyli z północy, a my podążamy na południe, by zobaczyć, co dzieje się u naszych bohaterów, którzy, jak Państwo pamiętają, znaleźli się w labiryncie różnych pomieszczeń, komnat zamkowych, przeczuwając jednak, że ktoś tu mieszka. I po długiej wędrówce przez skrzydła, schody i pokoje, widzeni przez światło, które wydobywało się nie wiadomo skąd i prowadziło ich w tej wędrówce, w końcu dotarli do skrytej za filarami alabastrowej sali, a tam spostrzegli nagle kobietę siedzącą nieruchomo na wzniesieniu z czarnego marmuru. Podeszli do niej bliżej i twarz, blada, o rysach regularnych, a surowych, oszpecona była brakiem nosa. Kobieta wstała, podeszła ku przybyszom, powitała ich mile i oświadczyła, że od dawna się ich spodziewała i że ten pałac będzie odtąd ich pałacem, a wszystkie rozkosze, które oferuje, przeznaczone będą do ich użytku. A na tym nie koniec, bo oto 7 boskich dziewic pałac ten zamieszkujących miało sobie objawione przez wieszczkę, że niedalekim jest dzień, kiedy 7 wędrowców przekroczy progi tego domu, aby je pojąć za żonę. Rzućcie dalszą bezcelową wędrówkę, kończyła dobrotliwie, i pozostańcie z nami. Rumaki szybsze od wichru stoją na stajni do waszego rozporządzenia. Możecie uczynić zadość swojej chęci przygód i podróży. Tylko w kierunku wschodu wyjeżdżać wam nie będzie wolno. Tego zakazu strzec należy bez żadnej uchyby. Odezwała się ukryta muzyka i na powitanie wędrowców weszło grono dziewic. Ha! No i tutaj, gdy naprawdę historia się zaczyna, przerwiemy. Muzyka u nas naprawdę się odzywa. W sprawie dziewic nie możemy nic poradzić. Thank you. I to chyba nowa propozycja z Prophecy Production. W związku z tym będzie tego w przyszłości więcej. Tymczasem powróćmy jeszcze na chwilę do naszych bohaterów, bo zostawiliśmy ich w sytuacji dość szczęśliwej, jak mi się wydaje. Męska część słuchaczy na pewno przyklaśnie propozycji, byśmy czym prędzej powrócili do nich. Odezwała się ukryta muzyka i na powitanie wędrowców wyszło grono dziewic. Odtąd życie tych ludzi stało się jedną rozrywką. Rzucili wszystkie dążenia i zamiary, wsiedli do perłowej łodzi dnia dzisiejszego, rozwinęli żagle złociste, żagle purpurowe i rozpoczęli rozległą, a subtelną naukę wiedzy o chwili. Z oczu towarzyszek dorodnych pili wieczność. Ich obecnością cieszyli niespokojną serca tęsknotę, która ich dotąd pędziła ciągle naprzód. Wędrówka ich skończyła się z chwilą, gdy znaleźli w tym to pałacu radość i uspokojenie. W zamkniętym kolisku ich ramion miłość i piękno krążyły na przemian, jak fala jeziora krąży od brzegu do brzegu i wraca znów. Każdy dzień tak przepędzony grał i błyskał jak drogi kamień igraszką zmiennych uczuć. A kiedy serce młodzieńcze zapragnęło pola dla swej junackiej dzielności, dosiadali koni i rzucali się w karkołomne wyścigi i turnieje. To połączenie niebezpieczeństwa z igraszką dawało ich siłom niespożytym napięcie pożądane, stwarzało męską atmosferę życia pojętego jako filozofia sportu. Zręczność, honor i lekceważenie następstw stanowiły jej korzenną zaprawę. Ha! No i tak sobie na razie żyją długo i szczęśliwie, a my im przerywamy, bo przyznają państwo, że muzyka kałmucka nie zagląda do nas zbyt często, do osobliwości. W związku z tym teraz już jak sięgamy po ludowe pieśni ze stepów, myślę sobie, a czemu nie? Dwie od razu. Bo im stała jedziemy sama. Yeah.